99 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 16. Serwis Trójki, Adna Zalaśna-Sewera. Zaskoczenia nie ma. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Prokuratura postawi nowy zarzut ojczymowi 8-letniego Kamila. Dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sukcesami w leczeniu wzroku chwalą się polscy naukowcy z Międzynarodowego Centrum Badań Oka ICTER z Warszawy. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja Rady jest zgodna z prognozami ekspertów, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Rada Polityki Pieniężnej już 8 miesiąc z rzędu utrzymała stopy procentowe NBP bez zmian. Powodem takiej decyzji jest to, że inflacja zaczęła spadać. Na razie ten spadek jest zgodny z projekcjami, przewidywaniami Banku Centralnego. W związku z tym zapewne większość członków Rady uznała, że nie ma już potrzeby dodatkowego zaostrzania polityki pieniężnej, ponieważ inflacja zaczyna powracać do celu. Piotr Bujak dodał, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale nie przesądzona. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Ustalenia i wnioski po sekcji zwłok 8-letniego Kamila jednoznacznie pozwalają na zmianę zarzutów podejrzanym wobec ojczyma na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a wobec matki dziecka rozważany jest zarzut o pomocnictwo do zabójstwa, poinformował zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Przyczyną zgonu Kamila Mrozka stało się rozległe oparzenia ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Istnieje według biegłych bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała, czyli poparzeniami, a zgonem pokrzywdzonego. Skatowany przez ojczyma chłopiec z Częstochowy zmarł w poniedziałek w szpitalu w Katowicach. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że jej resort i cały rząd będą apelować do ministra sprawiedliwości o podwyższenie kar za znęcanie się nad dziećmi. Nie ma naszej zgody na to, aby w ten sposób były traktowane dzieci i ktokolwiek. Dlatego będziemy apelować i będziemy wychodzić z propozycją zmiany przepisów do pana ministra sprawiedliwości, do pana ministra Zbigniewa Ziobro, aby artykuł 207 kodeksu karnego został zmieniony. Praktyki sądów pokazują, iż wyroki są bardzo niskie. Sprawcy przemocy dostają niskie wyroki. Na to nie ma naszej zgody. Artykuł 207 kodeksu karnego dotyczy właśnie znęcania się nad dziećmi oraz kar za to przestępstwo. Prezydent i jego małżonka są w Albanii. To pierwsza od 20 lat oficjalna podróż polskiego prezydenta do tego bałkańskiego kraju. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział przed wylotem z Warszawy, że oczywistym kontekstem wizyty jest lipcowy szczyt NATO w Wilnie. Rozmowy na temat bezpieczeństwa. Albania jest jednym z nowszych sojuszników w ramach NATO, ale sojusznikiem, który także posiada jeden głos liczący się oczywiście także w tej dyskusji. W oczywisty sposób będziemy rozmawiać o tym, jak adaptować dalej NATO do aktualnych wyzwań. To, co z perspektywy Polski najważniejsze, to oczywiście dalsza adaptacja wschodniej flanki NATO. Marcin Przydacz podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki powinien kontynuować politykę odstraszania Rosji, także poprzez budowę potencjału na wschodniej flance. Ponad 100 rakiet spadło po południu na Izrael z palestyńskiej strefy Gazy. Atak miał być odpowiedzią na rozpoczętą przez izraelską armię operację zbrojną przeciwko radykalnym bojownikom. Od wczoraj w nalotach zginęło co najmniej 19 osób. O szczegółach Wojciech Cegielski. Spośród ponad setki rakiet, jaka poleciała w kierunku Izraela, większość miała zostać przechwycona przez system żelazna kopuła. Gdy rozpoczął się ostrzał, w miastach na południu Izraela rozległy się syreny alarmowe, a ludzie schowali się w schronach. Dwie osoby zostały ranne w trakcie ucieczki. Po stronie palestyńskiej tymczasem liczba zabitych wzrosła do 19. Izraelska armia dwukrotnie bombardowała dzisiaj cele w Gazie, drugi raz już po palestyńskim ostrzale. Wojsko twierdzi, że atakowało jedynie cele wojskowe, ale Palestyńczycy mówią o ofiarach cywilnych. Rozpoczęta wczoraj operacja Tarcza i Strzała jest wymierzona w bojowników islamskiego dżihadu, radykalnej organizacji działającej w Gazie. Wczoraj izraelskie bomby zabiły trzech dowódców grupy, ale także ich żony i dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polscy naukowcy z Międzynarodowego Centrum Badań Oka ICTER z Warszawy pracują nad technologiami, które rewolucjonizują diagnostykę i leczenie najcięższych chorób wzroku. Naszym zadaniem jest tworzenie nowych sposobów leczenia chorób oka, mówi dyrektor centrum profesor Maciej Wojtkowski. Przede wszystkim celujemy oczywiście w te nowe terapie, na przykład leczenie chorób genetycznych lub takie terapie związane z przeszczepami części siatkówki, które dopiero będą wchodziły do praktyki. Badanie tak zwanej fluorescencji, czyli światła, które pochodzi z pewnych określonych cząsteczek w oku, które biorą udział czynny w chemii widzenia, czyli w tych procesach, które są odpowiedzialne za widzenie. I tutaj jako pierwsi na świecie zrobiliśmy takie eksperymenty, gdzie pokazaliśmy, że możemy te sygnały mierzyć w ludzkim oku. Centrum ICTER powstało dzięki funduszom europejskim przyznanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, cóż w pogodzie wieczorem i nocą pogodnie. Jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć, nigdzie nie powinno padać. Nocą we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym temperatura wyższa. Od plus 1 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum do 8 nad morzem. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim oraz na krańcach zachodnich oraz w szczytowych partiach gór może się chmurzyć i padać. Wiatr południowo-wschodni słaby, umiarkowany lokalnie na krańcach zachodnich oraz w górach dość silny i porywisty. No i jutro jeszcze cieplej niż dziś. Od 14 stopni na wybrzeżu, 16 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do nawet 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa. 2 dwójki i 7 trójek. Mam taką małą uwagę, w związku z tym, że jako zespół redaktorski kroczycie nieustannie ku doskonałości, chciałem wam zwrócić uwagę na słaby punkt, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji. Przed chwileczką była informacja o pogodzie, że za kilka dni będzie lepiej, ależ dlaczego się ograniczamy tylko do pogody? Proszę przekazywać przynajmniej kilka razy dziennie informacje, jutro, pojutrze i za tydzień będzie lepiej. Ogólnie będzie nam lepiej. Tym pogoda oczywiście. I będzie cieplej z każdym dniem. No, ale za chwilkę odezwą się między innymi rolnicy i działkowcy, że to przecież wcale nie jednoznaczne, że lepiej znaczy słoneczniej, cieplej. Bo tych opadów, jak wiemy, na lekarstwa wczoraj także informowaliśmy o zagrożeniu pożarowym w lasach. W audycji popołudniowej nie tylko państwa telefony, 2 dwójki, 7 trójek, także maile. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Polecamy się serdecznie już za chwilę o tym, że zamiast najlepiej spożyć przed, na opakowaniach z jedzeniem mają widnieć napisy często dobre po albo często dobre dłużej. No nie wiem, niespecjalnie to chyba będzie przekonywać. Ciekaw jestem państwa zdania. W każdym razie o zmianie przepisów, które mają ograniczyć marnowanie żywności, powiemy już za chwilę. We'll be right back. 11 minut po godzinie 16. To już fakt, który przypominamy przy okazji chyba praktycznie i świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy co roku. Ale nie tylko, także na co dzień marnujemy mnóstwo żywności. Tylko w Polsce na śmietniku ląduje, uwaga, około 5 milionów ton jedzenia rocznie, z czego aż 60% marnujemy my sami, czyli mówiąc w przenośni dosłownie zwykli zjadacze chleba. A co ciekawe, dużą część pożywienia wyrzucamy tylko dlatego, że nie potrafimy właściwie odczytać daty ważności. Dlatego Komisja Europejska jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić dodatkowe oznaczenia na etykietach, tak by zamieszczona data była lepiej rozumiana. No w czym problem? To próbował zrozumieć nasz reporter Kuba Witkowski, który zajrzał do swojej lodówki. No, dawaj Kuba, do odważnych świat należy. Co my tu mamy? Szpinak należy spożyć do 6 maja, czyli już przeterminowany, ale sam szpinak w porządku. Rukola należy spożyć rukolę do 5 maja, czyli też już mocno przeterminowana, ale sama rukola w porządku. To jak to jest? Tak, osoby różnie do tego podchodzą. Mówi dietetyk Monika Hajduk. Bo rozróżniamy dwa sformułowania. Najlepiej spożyć przed i najlepiej spożyć do. I tu jest pies pogrzebany, bo co oznacza jedno, a co drugie, nie zawsze wiemy. Należy albo a najlepiej, aha. Tak, wiem, jaka jest różnica pomiędzy należy spożyć do i należy spożyć przed. No wydaje mi się, że no, jeden jest takim terminem otwartym, a drugi jest terminem ostatecznym. Musimy rozróżniać pomiędzy datą minimalnej trwałości a terminem przydatności do spożycia. Wyjaśnia dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego. Ta druga kategoria odnosi się tylko do produktów, które są nietrwałe mikrobiologicznie, czyli szybko się psują. I wtedy producenci na etykietach takich produktów muszą zamieścić informację należy spożyć do. Kiełki wyglądają w porządku, a termin? 8 maja, czyli 2 dni przeterminowane, a przecież nic się z nimi nie dzieje. Natomiast inaczej jest w przypadku daty minimalnej trwałości, kiedy to upływ tej daty minimalnej trwałości sam w sobie automatycznie jeszcze nie znaczy, że żywność jest niebezpieczna w jakikolwiek sposób dla konsumenta. Niby proste, a jednak skomplikowane. Nie dziw więc, że duża część osób woli nie ryzykować i uznaje, że data to data i już. No żona się śmieje, że ja zazwyczaj jestem taki bardzo skrupulatny, jeśli chodzi o daty przydatności do spożycia. Nie bawię się w sprawdzanie na przykład mięsa czy produktów mlecznych. Stąd chęć w Komisji Europejskiej, by opisy na etykietach uzupełnić. Zgodnie z najnowszym pomysłem, który trafił już do Parlamentu Europejskiego, pojawią się dodatkowe określenia. Często dobre po lub często dobre dłużej. A jak tutaj wynika z badań Komisji Europejskiej, aż 10% całej tej puli marnowanej żywności wiąże się właśnie z oznakowaniem żywności, z oznakowaniem datą, okresem przydatności do spożycia, którą konsumenci właśnie w nie do końca właściwy sposób czytają. Jak najbardziej uważam, że to dobry kierunek. Takie oznaczenia są zupełnie nam do niczego niepotrzebne. Ważniejsza jest edukacja. Ja się dowiedziałam o tym na szkoleniu w pracy w ramach Zdrowego Tygodnia. Tak czy siak, zaglądając do lodówki bez względu na datę, warto zawsze włączyć zdrowy rozsądek, no i myślenie. To nie oznacza, że zarówno przed tą datą i po tej dacie ten produkt faktycznie będzie lub nie będzie przydatny do spożycia, bo nawet jeśli ten termin nie upłynął, a widzimy, że kupiona mozzarella w kulce w zalewie jest już napęczniała, po otwarciu już lekko kwaśna, to pomimo nieupłynięcia tej daty, ten produkt najprawdopodobniej nie jest już zdatny do spożycia. I w drugą stronę tak samo. Kasza, mąka czy ciastka dzień po terminie wcale nie są zepsute. To oczywiście, jeśli ciastka były właściwie przechowywane. Swoją drogą, pamiętają Państwo, były takie czasy, kiedy na opakowaniach z żywnością w ogóle nie było żadnych dat. Musieliśmy polegać jedynie na własnym nosie i oczach jakoś się żyło. Pytanie więc, czy zamieszczanie jakichkolwiek dat na opakowaniach z jedzeniem nie jest tu przysłowiowym wylewaniem dziecka z kąpielą? Co Państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek w ogóle, czy zwracamy? Nie zwracamy uwagi na należy spożyć do, należy spożyć przed. W tej sprawie nie tylko telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek, także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i w ogóle, czy, a może jak często zdarza się Państwu zjadać w domu coś po terminie przydatności do spożycia? No jest okej, prawda? I smakuje. I 2 dni po terminie też jest. Zapraszamy Państwa do korespondencji. Audycja popołudniowa. 16 minut po godzinie 16. Żywności. Przypomnę, tylko w Polsce na śmietniku ląduje około 5 milionów ton jedzenia rocznie. Państwa głosy w tej sprawie. Pracowałem w sieciach handlowych spożywczych. Bardzo dużo towaru się marnuje, ale tylko poprzez to, że sklepy zamawiają za dużo, żeby mieć pełne półki, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast po wprowadzeniu tego systemu będzie się marnowało jeszcze więcej, tylko nie w sklepach, a już u klientów. Żerują w ten sposób, że raz robią XL, potem XXL, a potem nowość, mini. Największymi marnotrawcami są sklepy, a przede wszystkim transport. Po co pomidory wozić z Holandii, jak można krócej jedowisk z Polski? Dwie dwójki i siedem trójek. Jak często zdarza się Państwu przyrządzać w domu coś do jedzenia po terminie przydatności do spożycia produktów? Czekamy na sygnały w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 16. Kraków idzie na wojnę z hulajnogami elektrycznymi, a wraz z nastaniem wiosny w ścisłym centrum miasta, wpisanym m.in. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, turyści i mieszkańcy co krok potykają się po rozrzucane hulajnogi. Urzędnicy skarżą się również, że jednośladów w obrębie krakowskich plant jest tak dużo, że blokują miejsca postojowe dla rowerów i dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. Zatem miasto postanowiło rozwiązać ten problem raz na zawsze. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. Na krakowskich plantach wraz z nastaniem wiosny pojawiły się kwiaty bzów, kasztanów, tulipanów i setek innych roślin, a także tysiące hulajnóg. Porozrzucane w poprzek chodników, na trawnikach, blokujące przejścia dla pieszych, miejsca parkingowe, a nawet czasem ruch tramwajów. Widzę hulajnogi zostawione i na chodniku, i na trawniku, i na ścieżkach rowerowych. Często spotykam osoby, które nie widzą i idą po prostu z laską i natrafiają na przeszkody. Bardzo duża niedogodność dla takich osób, które mają niepełnosprawność. Czasami faktycznie te hulajnogi pojawiają się w niespodziewanych miejscach i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Tylko w miniony weekend Straż Miejska odholowała blisko 100 elektrycznych jednośladów blokujących chodniki. Od początku roku było ponad 300 takich przypadków. Urzędnicy wezwali na spotkanie przedstawicieli trzech firm wypożyczających hulajnogi w mieście. Firmy, z którymi rozmawialiśmy, nie zrozumiały problemu, który mamy w Krakowie, tłumaczy wiceprezydent miasta Andrzej Kulik. To, że szanujemy wolność działalności gospodarczej, nie zmienia faktu, że równie ważną dla nas jest kwestia porządku publicznego i ten porządek publiczny jest ewidentnie naruszany przez operatorów, którzy nie dbają o to, by w odpowiedni sposób gospodarować przestrzenią. Zgodnie z porozumieniem zawartym między miastem a firmami wypożyczającymi hulajnogi, Kraków za darmo udostępnia przestrzeń do parkowania jednośladów. W zamian operatorzy mają dbać, aby pojazdy nie przeszkadzały na chodnikach. Firmy nie wywiązują się z tej umowy, dodaje wiceprezydent Krakowa. Absolutnie przegięli i muszę powiedzieć, że zachowują się w sposób mało odpowiedzialny. To są duże korporacje międzynarodowe. Kraków jest miastem liczącym się. Jesteśmy gotowi, jeżeli trzeba, pójść z nimi na walkę także na poziomie europejskim. W odpowiedzi przedstawiciele trzech firm wydali wspólne oświadczenie. Operatorzy deklarują między innymi wprowadzenie limitów w liczbie hulajnóg w centrum Krakowa. Mówi Michał Borek, menadżer generalny jednej z firm. Ten limit to jest 10 na każdego operatora, czyli łącznie 30 sztuk w każdym punkcie. Dodatkowo każda z firm zobowiązała się do wprowadzenia tak zwanych mobilnych patroli, które będą odpowiedzialne za sprawdzanie, czy w danych miejscach liczba hulajnóg nie przekracza 10. Te osoby będą też dbały o to, żeby hulajnogi były zaparkowane w prawidłowy sposób, żeby były uporządkowywane. Według szacunków operatorów liczba hulajnóg w centrum miasta od jutra zmniejszy się nawet trzykrotnie, ale ograniczenia będą wiązały się z utrudnieniami dla użytkowników, dodaje Michał Borek. Ponieważ może się zdarzyć sytuacja, że nie będą mogli zostawić hulajnogi w wybranym do siebie miejscu, tylko będą przekierowani do innego, oddalonego na przykład 200, 300, 400 metrów dalej. Miasto za odholowanie 300 hulajnóg chce wystawić operatorom rachunek na 40 tysięcy złotych. Po Krakowie jeździ około 11 tysięcy hulajnóg udostępnionych przez trzech operatorów. Firmy nie muszą mieć zgody na działalność. Nie płacą także miastu za zajmowanie miejsca na chodnikach. No i jeszcze jedno ważne. Według policyjnych statystyk od początku roku w Krakowie doszło do 8 kolizji i 18 wypadków z udziałem hulajnóg, 20 osób zostało rannych. A my zastanawiamy się w audycji popołudniowej, bo i ten temat zainteresował Państwa w tym tygodniu, jak wprowadzić porządek publiczny w miastach właśnie w zakresie hulajnóg elektrycznych wypożyczanych na minutę. Tak sobie myślę, czy tak trudno dojść, kto wypożyczył i nie odstawił na miejsce hulajnogi elektrycznej. 2 2 i 7 3 Państwa podpowiedzi, jak zawsze cenne, czekamy. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbije w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko.

i sprawdzamy, gdzie i jakie utrudnienia. O nich już teraz Anna Jabłońska. Utrudnienia w Gdańsku na S6, zator w stronę Gdańska z Gdyni zaczyna się przed węzłem Wielki Kack, kończy przed węzłem Lotnisko. Przed tym węzłem zator, ale na szczęście zdecydowanie mniejszy jest też w stronę Gdyni. W Gdańsku korek jest też na S7 między węzłami Lipce i Południem. W kierunku Gdańska utrudnienia są na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Błonie i Miedzeń w pobliżu miejscowości Białe Błoto. Na 74 kilometrze zamknięta jest łącznica na węźle Błonie. W Warszawie zakorkowana w obu kierunkach trasa S2 między węzłami Opacz i Lotnisko. W obu kierunkach korkuje się też stołeczny odcinek S8. Korek w stronę Białegostoku zaczyna się na węźle Bemowo i ma 7,5 kilometra. W stronę Wrocławia korek przez mosty Grota Roweckiego. We Wrocławiu A4 zwalnia między węzłami Bielany Wrocławskie i Południe. Korek na tej trasie jest między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie, a także na dojeździe do węzła Kostomłoty. W stronę Wrocławia autostrada A4 zwalnia przed węzłem Złotoryja. Jedźmy ostrożnie, przyda się cierpliwość, a więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 46 osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku polskiego autokaru w Niemczech wypisano ze szpitali. 12 rannych jest jeszcze hospitalizowanych. Polski konsul w Berlinie Marcin Król przekazał, że spośród osób, które są pod opieką lekarzy, w ciężkim stanie jest jedna. Cały czas dane staramy się ze szpitali pozyskiwać. Niektóre szpitale, szczególnie takie mniejsze może ośrodki, zasłaniają się tajemnicą lekarską. Musimy to wtedy przez inne organy te dane załatwiać. Niemiecka policja przekazała, że ciężko ranna tak naprawdę została tylko ta jedna osoba. Kobieta jest w stanie stabilnym, jej życie nie jest zagrożone. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że niezależnie od śledztwa prokuratury w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy zdecydował się wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec sędziów w związku z podejmowanymi przez nich w tej sprawie decyzjami. Prokuratura poinformowała dziś, że wyniki sekcji zwłok 8-letniego Kamila pozwalają na zmianę zarzutu wobec ojczyma chłopca na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy zmienią też zarzut dla matki chłopca. Włoska policja rozbiła gang przemytników migrantów. Przestępcy przemycali ludzi z Grecji i Turcji na wybrzeże Włoch, a od każdego migranta żądali około 10 tysięcy euro. Agencja ANSA podała, że dochodzenie w sprawie aresztowanych przemytników trwało prawie 4 lata. W operacji uczestniczyli też funkcjonariusze Europolu i Interpolu. Pełny serwis o 17. A to już za 27 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zaskoczenia nie było. Rada Polityki Pieniężnej po raz 8 z rzędu nie zmieniła poziomu stóp procentowych, a kolejnym ruchem może być obniżka. Część członków Rady zaczynają coraz śmielej anonsować na 4. kwartał, ale ekonomiści już nie są takimi optymistami. Jak mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, takiej decyzji nie należy się spodziewać w tym roku. Spodziewamy się braku zmian stóp procentowych w całym 2023 roku. Wysoka inflacja bazowa oraz szerokie rozpowszechnienie wzrostu cen oznaczają, że stabilizacja inflacji będzie długotrwała. Obecna projekcja NBP wskazuje, że inflacja osiągnie cel w 2025 roku przy założeniu braku obniżek stóp procentowych. Za bardziej prawdopodobny uznajemy jednak scenariusz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który spodziewa się, że inflacja znajdzie się w celu w 2026 roku. A my do tego tematu wrócimy jeszcze w podsumowaniu po 18.30. Unijny pakiet klimatyczny Fit for 55, który przewiduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050, jest obecnie dla nas wyzwaniem nie do udźwignięcia, mówił w Poznaniu podczas kongresu Impact wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Koszty tego pakietu dla Polski to prawie 530 miliardów euro. Czyli po dzisiejszym kursie prawie 2,5 biliona złotych, 2 biliony 400 miliardów złotych. Ogromne obciążenie i dla gospodarki, ale również dla gospodarstw domowych. 64 tysiące złotych na głowę każdego Polaka w tym okresie do 2030 roku. Wicepremier podkreślił, że Polska będzie nadal zabiegać o złagodzenie zapisów. Jesteśmy za transformacją energetyczną, ale przeprowadzaną w odpowiednim tempie. Polska Izba Ubezpieczeń wraz ze Związkiem Banków Polskich opracowują dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki. Mapę drogową porozumienia ogłoszono dziś podczas 10. Kongresu PIU w Sopocie. Złoty najmocniejszy od wybuchu wojny na Ukrainie. Dolar kosztuje 4,11 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,20 zł. Jeszcze przygruntowe przymrozki nocą, szczególnie we wschodniej połowie kraju, w rejonach podgórskich do minus 2 stopni, poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum do 8 nad morzem. A jutro słonecznie, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim, na krańcach zachodnich oraz szczytowych partiach gór może się chmurzyć i padać. Jutro cieplej niż dziś, od 14 stopni na wybrzeżu, 16 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do nawet 22 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No, 22 na krańcach południowo-zachodnich, to jak się pan synoptyk tak rozkręci do końca tygodnia, do kolejnego weekendu. Nie wiem, czy trójka może się pojawić z przodu. Może na termometrach, ale ma być troszkę chłodniej i więcej opadów w drugiej połowie tego tygodnia. Zapowiadaliśmy chwilkę temu zmianę przepisów, które mają ograniczyć marnowanie żywności. Zamiast najlepiej spożyć przed, na opakowaniach mają widnieć napisy często dobre po albo często dobre dłużej. No właśnie, jak to jest? Zwracamy czy nie zwracamy uwagę na należy spożyć do czy best before? Zwracamy uwagę na terminy przydatności produktów, które są oznakowane, ale nie zwracamy na terminy przydatności produktów mięsnych i wędliniarskich, które nie mają terminu przydatności, a nawet nie mają daty produkcji. Leżą całymi tygodniami w różnych miejscach, chłodniach, przechowywane, są odświeżane i nie wiadomo z jakiej są jakości w momencie zakupu. A często bywa, że są po prostu kiepskie i po przyniesieniu do domu nie nadają się do spożycia. Bardzo dziękuję, że pan zwrócił na to uwagę, pan Rafał. Również sposób przechowywania, ale nie tylko w domu, ale także to, o czym pan mówił przed chwilą, to, że znajdujemy gdzieś produkty spożywcze często w dużych sklepach wielkopowierzchniowych, niekoniecznie w chłodniach właśnie, i to wpływa także na jakość, a później także na to, czy jest to zdatne do spożycia albo nie. Jak często zdarza się państwu przyrządzać w domu coś do jedzenia? Po terminie przydatności do spożycia? Dzień, dwa, trzy, może tydzień? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 7 1 3 3 5, SMS-owo i telefonicznie, jak państwo słyszą, najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. Off Bermuda to an island resort we rented. Sunshine. made you cool. Are you cool? Audycja popołudniowa, 19 minut pozostało do godziny 17. No, szykuje się wielkie wydarzenie, to zapowiadaliśmy już wczoraj przy pierwszej części półfinału, no ale dziś rzecz jasna, myślę, że fani w Włoszech, ale nie tylko, mogą być pewni tego, że będzie to wydarzenie niezwykłe. Piłkarski środek tygodnia w tym tygodniu właśnie oznacza emocje związane z Ligą Mistrzów. Wczoraj nie obyło się bez kontrowersji, bo Real Madryt zremisował z Manchesterem City 1-1 właśnie w pierwszym spotkaniu półfinałowym. Na dziś początek drugiego półfinału i jedno jest pewne, emocji nie zabraknie. A mówimy oczywiście o derbach Mediolanu. Włoskie kluby radzą sobie świetnie w obecnym sezonie europejskich pucharów. Wciąż każdy z tych trzech turniejów może wygrać zespół z Półwyspu Apenińskiego. Mało tego, możliwe jest, że pięć różnych trofeów trafi w tym roku do pięciu różnych włoskich klubów. Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Włoch oraz Mistrzostwo Serie A, które już świętuje Napoli. By taki rozkład zwycięzców się wydarzył, Ligę Mistrzów musiałby jednak wygrać AC Milan. Dziś w pierwszym meczu półfinałowym zagra jako gospodarz z Interem. Mecz na San Siro o 21:00. Bez wątpienia jest to święto w Mediolanie. Mówi Igor Krajewski, kibic Milanu, który studiował i mieszkał w Mediolanie. Trzeba zauważyć, że proporcje niekoniecznie są 50-50, ponieważ samo miasto Mediolan, w większości ludzie kibicują Interowi jednak. Reszta Włoch jest bardziej za AC Milanem, ale bez wątpienia wszyscy dzisiaj zasiądą przed telewizorami. Kafejki będą wypełnione po brzegi. Formalnym gospodarzem dzisiejszego meczu jest AC Milan, ale na trybunach nie będzie tego widać. W przypadku derbów zawsze jest porówno. Oczywiście najbardziej zagorzali kibice siedzą w tych swoich sektorach. Pozostałe części oczywiście składają się mniej więcej po połowie. Pozostaje tylko pozazdrościć tym, którzy mogą tam dzisiaj wieczorem być. A co zobaczą kibice na stadionie i przed telewizorami? Przede wszystkim derby, a derby rządzą się swoimi prawami. Ma tego świadomość napastnik Sonerich Olivier Giroud, który odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Musimy podejść do tego meczu z agresją i determinacją. Musimy dać z siebie 110%, grać z przekonaniem. W takich meczach wiele zależy od głowy. Jakość posiadamy, potrzeba koncentracji. Moim zdaniem szanse obu zespołów na awans są równe. Zdecydują detale. Milan gra ostatnio w kratkę, a dodatkowo bardzo możliwe, że zagra dziś bez ważnego ogniwa Portugalczyka Leao. Inter natomiast wygrywa jak na zawołanie. W ostatnich pięciu meczach pokonał m.in. Juventus, Rome i Lazio. Rossoneri i Nerazzurri grali już ze sobą w Lidze Mistrzów. W 2003 roku w półfinale i w 2005 w ćwierćfinale. Obie te rywalizacje wygrywał Milan. Rok 2023 to jednak zupełnie nowa historia, a jej początek dziś o 21:00 na wypełnionym po brzegi San Siro. Oj, będzie gorąco. Oj, będzie się działo, tak, tak, już czujemy te emocje. Na piłkarską radiową wycieczkę do Mediolanu zabrał nas Robert Grzędowski z trójkowej redakcji sportowej. Jak słyszeliśmy, początek drugiego półfinału Ligi Mistrzów dziś o 21:00 i oczywiście jak tylko to spotkanie się rozpocznie, będziemy dla Państwa, no przynajmniej w tej części sportowych serwisów Trójki, dla Państwa relacjonować. Teraz za kwadrans 17. I'm heart in the devil's chair. Run to the hills, cause the end is near. When it's too much to bear. ABC boys rated the mayor. Like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Francis hipping out, fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit, keeps coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? W audycji popołudniowej dziś m.in. o terminie przydatności do spożycia 2, 2 i 7 trójek. Nie tylko sposób przechowywania, ale także sposób na marnowanie żywności. No właśnie, jak co zrobić, żeby się ta żywność nie marnowała? 2, 2 i 7 trójek. My marnowanie żywności rozwiązaliśmy tak, że po prostu bierzemy zwroty z pobliskiego sklepu i mamy kilka kur, które je przetwarzają na zupełnie świeże jajka. O, i mamy przyjemne z pożytecznym. Zdaje się, że bardzo dobry gest. Ale w tej, nazwijmy to, masowej skali, z tej skali makro, to chyba za mało. Szukamy realnego, skutecznego sposobu na niemarnowanie żywności. O tym jeszcze będziemy mówić w kontekście terminu przydatności do spożycia. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały. Tymczasem sięgając po nagrania z listy przebojów trójki. Była Daria Zawiałow, teraz Daria ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za 3, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. tytuł tego nagrania. Daria ze Śląska z listy przebojów trójki, ostatnio dwa do góry na miejsce 13. I jeszcze o marnowaniu żywności, a no właśnie o tym, o czym mówiliśmy w skali makro. To są tak duże ilości, że nam się to w ogóle w głowie nie mieści. Dają trochę na charytatywne, a po parę tysięcy dziennie nieraz się wyrzuca po prostu do kubów, do śmieci. Te ilości, które są marnowane tutaj w tych sieciach handlowych, nikt sobie z tego chyba nie zdaje sprawy. Zapraszamy do trójki. Już nie Kaliningrad, ale Królewiec. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie zmieniła nazwę sąsiadującego z nami obwodu. Dlaczego? O tym opowie Józef Niewiarowski. Choć współcześnie wieści szybko się rozchodzą, mieszkańcy Polski nie przywykli jeszcze do nowej nazwy sąsiadującego obwodu. Kaliningradzki. Na północ od Polski. Obwód Kaliningradzki? O tym pan mówi? Królewiec. Kojarzy pan tę nazwę? Coś mi się obiło już, ale... Mówią ludzie dwojako na to. Kaliningrad albo Królewiec. No to raczej Królewiec. Jakby pan mi nie powiedział, to nie wiedział tego. I to pewnie przez bardzo długi czas. No cóż, zacznijmy od strony na Wikipedii oraz map. No nieszczęśliwie właśnie się wydało, bo dzisiaj odebraliśmy z drukarni mapę okolic Elbląga, no, które tam zahaczają właśnie też kawałek tej racji. Roman Trzmielecki, szef wydawnictwa Map Kompas. Turyści myślę, że jakoś to akceptują. Biorą pod uwagę termin wydania po prostu danej publikacji. No powiem szczerze, że jakoś tam bardzo z tego tytułu nie demonizujemy problemu. Taka zmiana ma swoje następstwa, ale jak informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, to słuszna korekta. Królewiec, a nie Kaliningrad. Nie chcemy w Polsce rusyfikacji, dlatego podjęliśmy decyzję o zmianę nazwania w naszym języku. Rosyjska nazwa miasta jest sztucznym tworem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem. Wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tak zwanego ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, to wszystko sprawia, że musimy inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersje i nie spotykających się w Polsce z akceptacją. Zmianę popiera również lingwistka z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Anna Cegieła. To jest dobra zmiana, ponieważ to była pierwotna nazwa przyjęta w całej Europie, a została zmieniona dla uczczenia określonej ideologii. I teraz z punktu widzenia trochę innej ideologii, zdrowszej, bo związanej z prawdą, wrócono do pierwotnej nazwy, tak samo jak do nazwy Petersburg, jak u nas zrezygnowano z Bierutowic. Tak zresztą mówią na Zachodzie. Niemcy mówią Königsberg. Na odpowiedź ze strony Kremla nie trzeba było długo czekać. Jak podaje rosyjska agencja TASS, Dmitrij Pieskow określił tę zmianę szaleństwem, którego nie można już nawet nazwać rusofobią. Jednak no, wolność Tomku w swoim domku. Kalinin, jeżeli współpracował ze Stalinem, był związany ze stalinizmem, tym systemem, to na pewno nie jest dobre do końca. Powrót do takiej historycznej nazwy Królewiec, myślę, że dobrze konotuje, nawiązuje do takiej historycznej epoki. Myślę, że po pierwsze dobrze brzmi Królewiec, jako nawiązanie do takiego miasta historycznego. Kaliningrad brzmi dosyć tak właśnie sowiecko. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło uwagę na to, że zmiana nazwy ma charakter symboliczny i nie odnosi się do przynależności państwowej obwodu królewieckiego. Jeszcze jeden głos, chociaż jakie ono ma znaczenie. Nie podoba im się nazwa Kaliningrad, proponują pisać Królewiec. W takim razie nie ma dla nich Krakowa, tylko Krakał. Tak napisał w reakcji na zmianę polskiej pisowni rosyjskiego obwodu i miasta były prezydent Rosji. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Dmitrij Miedwiediew zamieszcza komentarz właśnie wycelowany w Polskę. Audycja popołudniowa o dezinformacji jeszcze będziemy mówić już za niecałą godzinę. Tell it wouldn't be long that he was with me. Home where we can be alone. And next we're moving on. It was with